Itxaro Bordana izidazlea eta hilabetean behin predikuño bat harilkatzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Boza, beh ahoratu dudanean, kultura duket solasgai eta gaur Euskaldun, Euskaradun oso izateko falta dugunaz hariko naiz. Badakit bai diglosia egoera larri batean bizigarela eta bizidela gure mintzaira zahara. Bizida, hala ere, inguratzen gaituzten hizkuntzek azken 200 urteotan sustatzen duten galerna izugarriaren erdian. Badakit, ez dela aski bizirik delako azkontentatzea, are gehiago sartu behar duela jendartean, harremanetan, bihot zaragietan. Hiztunen gain uzten da euskararen etorkizunaren ardura, egitura eta antolaketa politikoen eta herritarren artean partekatua delarik ardura hori. Estatuak desagertarazi nahi du gure mintzoa eta guk ez dugu nahi. Sokatira partida hau aspaldikoa da, eta ez dakigu nola finituko duen. Euskara beti gauza seriosetarat mugatzen dugu laborantza, bertsolaritza, irakaskuntza, gogo eta sakonak pizten dituzten zine eta antzerkietarako sekulan ez dugu baliatzen funtsik gabeko gauzentzat. Gehienetan, funtsik gabeko gauzek gaituzte goxatzen, horiek daukute plazera ematen, irria elikatzen, errealitatearekiko premiazko distantzia elduzkatzen. People berriak eta Katalunian gaitzeko arrakasta duen krimenen inguruko emankizunak bezalakoak eskaz ditugu euskaraz. Krimenaren ardatza, gure sozietatea konprenitzeko mekanismoak agerian usteko ezinbesteko atelarik. Alta, mamia bagenuke, krimen arrunten segidak badira biztandena hemen ere, feminizidioak, bai eta menderdien alde bateko zein bestekoa erakunde armatuek eragin dituzten argitu gabeko krimenak. Horien jogatzea beharrezkoa da, batetik asko dutelako errateko gure gizarteaz, eta bestetik memoria kolektiboa lantzeko ere balioko luketelako. Norbait, abiatzen balitz alor horretan, euskara salbatu aliteke menturaz. Hauxe beraz, krimen podcastaren lehen epizodioaren asmenta. Gau batez, pertsenta baseriko ardiak marraka zentzun ziren. Artzainak begia ireki zuen bordatik zetorkion aramantza, zertzen galdezka. Otsoa zen, hartza zen, auzoko zakura odoloean biziatua. Auzoa bera, ardiak ebasterat etorria. Krimen errealak ditut kontatzen. Has gaitezen. Lasai entzule, ez gara oraino hortan, eta bidena bar, egun onona zuri.